نخر والے نخر والے نخر والے دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی اجنبی چھوریاں دل پہ ڈالے ڈوریاں اجنبی چھوریاں دل پہ ڈالے ڈوریاں من کی کالی وہ تو کوئی اور تھی جو آنکھوں سے سما گئی دل میں ڈڈلیے جو آنکھوں سے سما گئی دل میں